تعجب کردن آدم علیه السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن. چشم آدم بر بلیسی کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. بانگ برزد غیرت حق که صفی، تو نمی دانی ز اسرار خفی. پوستین را باجگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آن دم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. یا قیاس المستقیسین اهدنا، لفتخار بالعلوم والقنا. لا تزق قلبا هدیت بالکرم، واصرف السوء الذی خط القلم. بگذران از جان ما سوء القضا، و مبر ما راز اخوان صفا. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. رخت ما هم رخت ما را راه زن، جسم ما مرجان ما را جامکن. دست ما چون پای ما را می خورد، بی امان تو کسی چون جان برد. بر برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. زان که جان چون واصل جانان نبود، تا ابد با خیش کور است و کبود. چون تو ندهی راه جان، خود برده گیر. جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. ور تو ماه و مهر را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا. ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی فقیر. آن به نسبت با کمال تو رواست، ملک اکمال فناها مر تو راست. که تو پاکی از خطر و از نیستی، نیستان را موجد و معنیستی. آن که رویانید داند سوختن، زان که چون بدرید داند دوختن. می بسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. که بسوزید برونا تازه شو، بار دیگر خوب و خوب آوازه شو. چشم نرگس کور شد بازش بساخت، حلق نی ببرید و بازش خود نواخت. ما چون مصنوعیم و صانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخوانی ما همه اهرمنیم. زنز آهرمن رهیدستیم ما، که خریدی جان ما را از اما. تو عصاکش هر کرا که زندگیست، بی عصا و بی عصاکش کوچیست. غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. هر کرا آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زرتشت شد. کل شیء ما خلا الله باطل، ان فضل الله غیم هاتل.